Escóitanos! Fala Melide, 90.5 FM. Bueno, pues continuamos en directo, temos un minuto xusto sobre as 5 da tarde e tal e como eu xes comentaba no comezo deste programa, hoxe todos temos unha invitación moi especial a partir das 7:30 noies de aquí de Melide. Para falar desta iniciativa, temos ao outro lado do teléfono a un investigador do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, Pedro Pablo Campo. Primeiro, moi boa tarde. Boa tarde. E moitísimas gracias por atender a chamada do meu programa. Bueno, quero empezar pois polo básico. Que imos a poder ver hoxe, que podemos aprender? Ben, pois, en primeiro lugar, daremos unha pequena charla na que explicaremos o que imos ver pola noite despois. Logo, cun telescopio portátil que levamos do observatorio, pois faremos unha observación na que veremos a Lúa, veremos o planeta Marte, veremos unha estrela dobre, probablemente unha nebulosa e algún cúmulo estelar. Uh-huh. Quero preguntarlle, cando muda o que vemos no ceo? ¿Muda por semanas? ¿Muda por meses? ¿Muda cada noite? Bueno, en realidad muda continuamente. O que pasa é que muda tan despacio que non o vemos, por así decirlo, a simple vista. Pero sí que si nos fixamos ben, saindo noites consecutivas xa podemos notar algún pequeno cambio, ¿no? Sobre todo nos obxectos que temos máis preto de nós, a Lúa, os planetas, é o que máis podemos notar. Pero bueno, continuamente está mudando polos propios movimentos da Terra e dos obxectos celestes. Uh-huh. Bueno, está dicindo vostede eso, cousas que se poden ver no ceo, e todos falamos ás veces, pois o millor, sin saber moito do que estamos falando, pois de cousas como, por exemplo, unha nebulosa, unha estrela. A min gustaríame que explicara, ou como lle podemos explicar a un neno, que é, en realidade, unha estrela. Porque o Sol é unha estrela, non? Sí, é unha estrela. E entón, como explicamos que é unha estrela realmente? As outras, digo. Pois, as estrelas, o Sol e as outras, todas, máis ou menos, o funcionamento básico é o mesmo. Son corpos celestes moi grandes, moito máis grandes que a Terra, que calquera planeta, que están producindo enerxía no seu interior debido a, bueno, a presión gravitatoria sobre o centro da estrela, que é o que chamamos o núcleo, fai que se fusionen os átomos de hidróxeno. Ese proceso que se chama fusión nuclear produce enerxía. Esa enerxía, esa estrela, se emite un espacio en forma de luz, e por iso as vemos brillar. Por iso o Sol nos ilumina durante o día, e por iso durante a noite podemos ver as estrelas brillar. E cando falamos das famosas choivas de estrelas, eso sí que non ten nada que ver co que vostede me está contando, non? É outra cousa. Non, son cousas distintas. As choivas de estrelas son, por así decirlo, períodos de tempo nos que se producen moitas estrelas fugaces. E as estrelas fugaces non son estrelas realmente, senón que son estrelas luminosas que vemos no ceo e que se producen cando unha pedra entra desde o espacio na atmósfera da Terra, non? Esas pedras entran moi deprisa, entón, bueno, pola velocidade pola que entran, comprimen o aire que atopan por diante, e ese aire se quenta moitísimo a temperaturas de miles de grados, e a pedra empeza a fundirse, empeza a queimarse, e por iso pois vemos esa estela luminosa. No caso das chuvias de estrelas, o que se produce é que a Terra atravesa un resto de partículas que deixa detrás de si un cometa, e os cometas bueno, están formados por unha mezcla de xeo e de rocas, non? Entón, veñen desde moi lonxe do sistema solar e cando se achegan ao Sol, empeza a fundirse e o cometa, por así decirlo, se vai desfacendo. E vai deixando detrás de si un rastro de partículas que, cando a Terra o atravesa, pois entran na atmósfera e producen as estrelas fugaces. Uh-huh. Unha galaxia, que tamén falamos así, como moi alixeira, do tema das galaxias, que é realmente? Bueno, as galaxias son agrupacións moi grandes de estrelas, non? Hai galaxias que poden ter centos de millóns de estrelas, e logo hai galaxias xigantes, como a nosa, como a Vía Láctea, que poden ter centos de miles de millóns de estrelas. A nosa galaxia, a Vía Láctea, pois tería, según dos últimos cálculos, uns 400.000 millóns de estrelas, ¿no? Entón son grandes agrupacións de materia, de estrelas, de nebulosas, de todo tipo de objetos celestes, ¿no? Ahora, haberá alguén na casa que diga, e como contaron esos 4.000 millóns, esas cousas como se computan? Claro, a ver, non hai ninguén que os poida contar, claro. Sobre todo porque hai partes da nosa galaxia que non podemos ver, ¿no? Porque, bueno, a nosa galaxia ten distintas partes, a parte central que é o núcleo onde hai maior densidade de estrelas, e o que queda detrás do núcleo non o podemos ver, ¿no? O que se fai é un pouco ver as estrelas que temos ao noso redor, ver como se moven as estrelas dentro da Vía Láctea, e iso nos dá unha idea da cantidade de materia que hai na nosa galaxia, ¿no? E a partir de aí se pode estimar o número de estrelas basándonos no que vemos ao noso redor. Uh-huh. Falou vostede de nebulosa, que é outra das cousas que me gustaría que definira. Sí, as nebulosas son nubes de gas que hai no espacio. Son nubes de gas gigantescas, algunhas delas moitísimo máis grandes que o sistema solar. Hai nebulosas de distintos tipos, non? Pero, digamos, son as máis, as máis sinxelas de que se sean as nebulosas de emisión, que son nebulosas nas que se están formando estrelas. As estrelas se forman a partir do gas que hai libre na galaxia e se forman a partir destas nebulosas, non? Entón, cando unha nebulosa ten estrelas que se están formando no seu interior, as estrelas quentan o gas da nebulosa e iso fai que o gas brille, non? E por iso podamos verlo, non? Mm. Logo tamén hai outro tipo distinto, non? Bueno, hai varios tipos, non? Pero outro que será que probablemente vexamos esta noite son as nebulosas planetarias, son máis pequenas, e serían o oposto, en vez de ser sitios onde nacen as estrelas, serían os restos dunha estrela antiga que se esgotou o seu ciclo, que se desfixo. Outra cousa que supoño ademais que lle preguntarán, e logo farei unha pregunta en relación a este tema, que unha constelación, porque as constelacións tamén están aí arriba e tamén teñen que ver. Sí, home, en realidade as constelacións son agrupacións que facemos de estrelas, pero son agrupacións arbitrarias. Non, realmente as estrelas que forman as constelacións non teñen nada que ver unhas coas outras. Simplemente están máis ou menos na mesma dirección no ceo e por iso as vemos próximas. Pero as estrelas dentro das constelacións están moi separadas entre sí. Non están relacionadas físicamente. De todos os xeitos é moi interesante coñecelas porque nos sirven para orientarnos, non? Tanto no ceo, para buscar obxetos, non? Si sabemos en que constelación está o obxeto que queremos ver, nos vai resultar máis sinxelo localizalo. Como aquí na Terra, ¿no? Antigamente na navegación se utilizaban as constelacións e as estrelas para poder situarse na superficie da Terra, incluso, bueno, pois temos algunha estrela como a estrela polar que é a que nos indica o norte. Claro, é dicir, o tema das constelacións, que entendo que son 12, as constelacións son moitas máis. Hai 12 constelacións que son as do zodiaco, que son polas que pasa o sol ao longo do ano. Digamos, non sei, un movimento aparente debido á traslación da Terra, non? Pero as constelacións son máis. Aquí nos temos, entre o hemisferio norte e o hemisferio sur, 88 constelacións, por así decirlo, na nosa cultura. En outras culturas teñen máis ou menos, porque agrupan as estrelas de distinta maneira. Ah, é que claro, para aprendelas, é dicir, unha persona, digamos, das que estamos na rúa, non? Das que non temos o nivel que ten vostede, teríamos que aprender pois cun dibuixo e logo mirando no ceo para orientarnos, o que vostede apuntaba, as máis importantes, non? Nas constelacións. É dicir, sí, por suposto, é mellor empezar sempre polas máis importantes. Pero o máis útil vense todas a simple vista? No, verdad? Faría falla un telescopio. Cales se verían a simple vista? No, se ven a simple vista. Sí. O que pasa é que non as podemos ver todas de vez. Depende bien da época do ano. E depende do lugar no que nos atopemos, ¿no? Porque nos, desde aquí, hai constelacións que non podemos ver porque quedan cara ao hemisferio sur. Teríamos que achegarnos máis cara ao Ecuador e cara ao hemisferio sur para ver. E logo, ao longo do ano, a medida que a Terra vai xirando redor do Sol, o Sol vai tapando unhas constelacións e deixando ver outras, ¿no? Entón, ao longo do ano, sí que podemos ver bastantes das constelacións. Non todas, porque hai unha parte delas que sempre nos van a quedar tapadas pola Terra. Pero sí que podemos ver bastantes. Xa que falamos do tema este de constelacións e o zodíaco, se apareceu por aí unha verba pues, que a xente sí que lle resulta familiar, ¿Hay relación entre astronomía y astroloxía? A ver, unha relación lonxana, non? Nun primeiro momento, sí que, por así decirlo, estaban en certo modo unidas, cando non se tiña tanto coñecemento, a xente, por así decirlo, lle asignaba un significado ás estrelas e ás constelacións. Pero xa hai moito tempo que non teñen moita relación. De feito, agora sabemos que cando se estableceron as constelacións do zodiaco, se lle asignaron os meses nos que correspondían a cada constelación, na actualidade xa non é así. En un primeiro momento xa non temos 12 constelacións do zodiaco, xa temos 13, porque as constelacións do zodiaco son esas polas nas que, por así decirlo, polas que o sol pasa por diante ao longo do ano, non? Claro. O que ocorre é que os movimentos da Terra son irregulares, entonces van cambiando co tempo. E cando se estableceron por así decirlo, o zodíaco clásico, o Sol, pois, por así decirlo, non pasaba por diante dunha das constelacións que pasa agora, que é o Circo. E ademais, pois, foi cambiando a época que lle corresponde a cada constelación, de xeito que ahora van con un mes de diferencia. É dicir, non se corresponde coa época que teñen asignada, sino que van un mes por diante. Pero a que moitas veces, cando a xente lle pregunta e fala de astronomía, se confunde con astrología. Sí, pasa moitas veces. Non sei, claro, vostede, investigador, non sei se se considera astrónomo. Sí. E entón moitas veces supoño que a xente lle diría astrólogo ou algo así, ou lle preguntarían incluso cousas, non sei, ¿no? Que lle preguntarán a veces cousas curiosas. Sí, en algunhas ocasións sí que pois a xente ou se confunde, bueno, a palabra que non é, xa. Ou sí que preguntan cousas relacionadas coa astroloxía que realmente non teñen nada que ver co que estudiamos. Xa. E digo eu, falando de que antiguamente, de que as cousas mudan, hoxe por hoxe miramos menos o ceo que fai, pois non sei, o mellor 50, 100 anos, miramos máis as tablets e os portátiles e todo eso, non? Sí, en parte sí, por varias razóns, non? Quizáis a máis importante é a contaminación lumínica. Agora, con toda a iluminación que temos, moitas veces non podemos ver o ceo como se veía hai anos. Entón, hai parte da visión do ceo que perdemos. E ademais, pois, bueno, agora hai moitas máis distraccións, moitas máis cuestións que, por así decirlo, nos demandan atención. Entón, en parte sí que se perdeu. Menos claro que teña esa afición da astronomía ou que te dedicas ao seu estudio, non é habitual que a xente se quede mirando cara ao ceo, exceptuando en épocas sinaladas, como pode ser a chuvia das Perseidas en agosto. Claro. Non é habitual, vamos. Falando do observatorio do Ramón María Ayer, que ademais é un observatorio que ten moitos anos de historia, que ten unha das bibliotecas máis completas de España no seu xénero, é un lugar onde os estudiantes da universidade fan prácticas. Fan prácticas, entendo, de materias de astronomía. E entón eu pregunto, de que carreira? Pois agora mesmo hai asignaturas ou se ofertan asignaturas de astronomía en matemáticas. Ah, en matemáticas, que curioso. É onde se... Digamos, hai diferentes ramas da astronomía, non? A que nos estudiamos principalmente o que se podería considerar astronomía máis matemática, non? Que se trata do estudio do movimento dos corpos, que basicamente resolver ecuacións, non? Logo tamén se oferta asignaturas de astronomía en física, tamén hai unha parte de astrofísica, do estudio da estructura dos corpos, das estrelas, dos planetas e demais. Tamén en óptica, porque, bueno, realmente, quenes diseñan os aparellos, os telescopios, os aparellos astronómicos, moitas veces son ópticos, non? Entón, un bo complemento de formación. E tamén no campus de Lugo, na enxeñería en topografía se oferta unha asignatura de astronomía un pouco como complemento de información e tamén porque moitas veces para o estudio da forma da Terra e das coordenadas terrestres se utiliza a observación de objetos astronómicos. económicos. Bueno, o tema, supoño que vostede comprende que creo que moi para especialistas, por eso yo estou tamén preguntando cousas que todos os ointes puedan entender, non? Porque hai cuestións moi técnicas, no tema, no mundo da astronomía. Pero gustaríame que novamente nos explicara, e xa para rematar, a Superlúa, que está por aí correndo polas redes sociais, que vai a ver o 14 de novembro, en que vai a consistir? É unha lúa chea moi grande que todos imos a poder ver, así como un pouco pasmados, se se me permite a expresión, ou e por que ese día? A ver, se fala de superlúa cando se produce unha lúa chea preto do que se chama perixeo. A órbita da lúa, o movemento da lúa, non é perfectamente circular ao redor da Terra, sino que fai unha elipse, non? Que é como un círculo un pouco achatado, non? A Terra non está no centro desta elipse, sino que está nun punto que se chama un dos focos, que está un pouco desprazado do centro, non? Entón hai puntos da órbita da Terra, da órbita da Lúa ao redor da Terra, nos que está máis preto do noso planeta, e outros puntos no que está máis longe. O punto no que a Lúa se achega máis a nos se chama o perixeo, e o que máis se alonxa de nos se chama apoxeo. Entón, cando coincide unha Lúa chea preto deste punto, preto deste perixeo, é cando falamos dunha superlúa. Sí que é certo que, como a lúa está máis preto, se vería algo máis grande, a lúa chea. O que pasa é que, claro, se non se está habituado a observar a lúa chea, a observar a lúa, non se vai a notar unha diferencia moi, moi grande, non a simple vista. Ou seja, que en internet están un pouco exagerando. Sí. Porque corren por aí unhas informacións que eu decía, bueno, teño que aproveitar para preguntar o sexo 14 de novembro imos a, non sei, imos a ler pola rúa directamente coa luz que temos. Sempre na lúa chea hai bastante luz, pero vai a ser algo máis grande, pero tampouco vai a ser unha cousa que non se vai a ver como no día, vamos. Ben. Bueno, pois Pedro Pablo Campo, investigador do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, moitísimas gracias polo seu tempo e por contarnos todas estas cousas. A verdade é que quedarían tantas, porque no seu mundo, bueno, que me parece increíble. Ontes estive mirando cousas así que non lle preguntei porque son tan técnicas, pero quedei moi abrallada, de todo o que se investiga, de todas as páxinas que hai en internet, falando de estrelas, de medicións. Por certo, todo eso, veno vostedes simplemente con telescopios? Non, é posible. Normalmente, cando se fai investigación en astronomía, non se mira directamente polo telescopio, sino que se utilizan cámaras especiais e distintos detectores que permiten pois obter datos máis precisos, imaxes máis precisas dos objetos que estamos observando. Xa me parecía, porque veía aí un control tremendo, incluso de distancias, de formación, de anos, de... Vamos, vin uns cálculos que dicen isto imposible solamente cun telescopio. Por certo, ata onde chegan os telescopios? Así de distancia, en palabras de andar por casa, Pedro? Normalmente, a potencia dos telescopios non se miden distancias. Ai, porque, perdón. Non, a cuestión é que como se observan objetos moi distintos, os distintos tipos de objetos pues, teñen tamén distintos brillos, non? Entón, por exemplo, planetas podemos ver con telescopio os do sistema solar, pero os de fora do sistema solar xa non se poden ver. Se poden detectar con outras técnicas, pero xa non se poden ver. En cambio, pois estrelas se poden ver, estrelas moi moi lonxanas a nós porque dan moitísima máis luz, son máis brillantes. Tamén podemos ver galaxias moi lonxanas con telescopio, porque tamén como son grandes acumulacións de moitas estrelas, dan moitísima luz. Entón, o que se soe falar cando se fala dunha potencia, da potencia dun telescopio, é o brillo que pode alcanzar, o brillo mínimo que pode alcanzar para observar. E unha cousa, que me están entrando ganas xa, a xente que vive en Santiago pode pedir unha cita para ir aí ao observatorio a que lle expliquen un pouco, fan vostedes así visitas guiadas ou concertadas, non sei, ou con Docobo ou algo así, para que os compostelán se achegue, ou outra xente, se achegue, aprenda e mire? En principio, o que facemos son actividades organizadas. Agora, o que temos é un programa que co que imos ir aí a Melide hoxe, que é o programa Todo Cosmos, un programa financiado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología e o Ministerio de Economía e Competitividade para facer actividades de divulgación astronómica. Entón, dentro dese programa organizamos diferentes actividades. Normalmente non se fai, por así decirlo, unha visita de unha ou dúas persoas para, digamos, cando queiran, porque, a fin de contas, o observatorio é sobre todo un centro de investigación. Nos se poden organizar visitas de colectivos, sobre todo de colexios, de asociacións, ¿no? É dicir, visitas dun grupo, ¿no? Sí, e organizadas, supoño, claro. Organizadas, sí. Tamén imos empezar agora un curso que, bueno, ahora mesmo é aberto para toda a xente, ¿no? O programa de extensión cultural de astronomía, que vai xa pola edición número 20, hai 20 anos que comezamos con él. E, bueno, un curso que ten observacións astronómicas, ten charlas, ten distintas actividades. Bueno, pois de verdade que é un mundo maravilloso. Eu canto, onte, investigando un pouco, canto máis miro, máis me gusta. Ou se saque noraboa e moitísimas gracias polo seu tempo, repito. Gracias a vos. Gracias, ata outro día. Ata outro día. Bueno, señores, continuamos en directo. Xa ven que bonito pode ser isto do CEO, Que eu, claro, non lle estaba facendo así como preguntas moi técnicas, porque senón, pois, haberá xente que me está escoitando que aínda non sabe o que é unha galaxia ou unha nebulosa como para meternos máis alá. Pero se acuden hoxe, a partir das 7:30, a chamada e a iniciativa Todo Cosmos, programa Todo Cosmos, que se vai a levar a cabo no IES de Melide, de seguro que van a aprender moitísimas cousas. Así que non o perdan e aproveiten. Escoítanos, escoítanos, escoítanos, escoítanos, escoítanos, escoítanos. Fala Melide 90.5 FM.